อย่างดอกไม้เนี่ยนะพวกดอกไม้เนี่ยถ้าใช้กล้องชนิดนี้มาส่องปั๊บมันจะเห็นไฟเรืองๆอยู่ในนั้นเลยมันมีรัศมีของแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีนะเขาก็จะมีอย่างสมมติว่า1 2 3นาทีใครเดินออกไปจากตรงนี้นะเอากล้องตัวนั้นมาถ่ายแสงอันนี้ได้เขาทำได้สมัยใหม่นี่เขามีหมดแล้วให้มีเป็นไฟลุกเดินได้จริงๆเลยนะแต่ละคนเนี่ยมองเห็นเป็นไฟลุกได้อะเนี่ยตอนนั้นก็ไฟลุกท่วมมากเลยนะรังสีอมหิตมันแผ่แรงมากตอนนั้นแต่ถ้าธรรมดาก็มีรัศมีออกเหมือนกันตอนที่มีเมตตาเป็นต้นเนี่ยนั้นเรียกว่ารัศมีใช่ไหมตอนมีโทสะก็รังสีอมหิตมันแผ่ออกมามากนั้นอันนั้นคือในตัวนั้นมันมีลักษณะของเตโชธาตุแต่ที่ถ่ายดูนั้นน่ะถ่ายสีนะไม่ใช่เตโชธาตุแต่ว่าสีก็เป็นตัวที่บอกเตโชธาตุเพราะว่าสีเนี่ยนะเป็นตัวอ่านให้รู้ว่านี้ปฐวีธาตุนี้อาโปธาตุนี้วาโยธาตุนี้เตโชธาตุเพราะสีเนี่ยนะสีนี่เป็นธรรมชาติที่เข้าไปอาศัยมหาพูดมหาพูดไม่อาศัยสีนะมหาพูดไม่ใช่เป็นสิ่งที่อาศัยสีแต่สีเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยมหาพูดเพราะสีนี่เป็นสัญลักษณ์ของมหาพูดเพราะถ้าหากว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยปกติเนี่ยรู้ว่านั่นน่ะสีอันนี้ประกาศถึงลักษณะปฐวีธาตุมากนี่ลักษณะอาโปธาตุนี่ลักษณะเตโชธาตุนี่ลักษณะวาโยธาตุแต่ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำปริญญาทำไมคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยรู้ธาตุเหล่านั้นแต่รู้โดยวิปลาสธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยนะเป็นของที่สาธารณสัตว์ทั้งหลายก็รู้แต่รู้ด้วยอำนาจอะไรเห็นว่าเป็นสุขบ้างเห็นว่าเที่ยงบ้างเห็นว่างามยั่งยืนและเป็นของตนเป็นต้นเนี่ยนะเอาสมมติราวบันไดงามๆเนี่ยถ้ามองราวบันไดงามๆรู้ใช่ไหมว่ามันแข็งใครเดินชนหัวแตกรู้ใช่ไหมรู้แต่ถ้าแล้วคุยเรื่องบันไดต่อไปนะนี่ใช่อะไรทามันนานไหมเนี่ยอายุใช้งานนานไหมราคาเท่าไหร่นั่นนะคุยไปเรื่องนั้นแล้วไม่ได้ต่อว่านี่ทั้งหมดนี่คือมหาพูดเหล่านี้นะมันเป็นที่ตั้งแห่งอภิชากับโทมนัสนะเป็นต้นไม่เคยเอามาทำปริญญาอะไรเลยแต่ไปอยู่ในโลกของวิปลาสถามว่าไอ้วิปลาสกับเห็นถูกเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเอาง่ายๆว่าคิดแบบเราอันนี้วิปลาสคิดแบบพระพุทธเจ้าไม่วิปลาสเพราะใครที่ศึกษาธรรมะนะต้องแยก2อย่างนี้ให้เป็นคิดแบบเราเองกับคิดแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต้องแยก2ส่วนนี้ให้ได้ถ้าแยก2อย่างนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าแยก2ส่วนนี้ไม่ได้นะแต่ถ้ายังแยกไม่ได้ก็เรียนจนกว่าจะแยกได้ฟังจนกว่าจะแยกได้ไปฝึกคิดจนกว่าจะแยกได้ว่าคิดแบบเรามันเป็นยังไงไอ้คิดแบบเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมโลกส่วนนี้เรารู้แล้วรู้เราแล้วใช่ไหมแต่ยังไม่รู้เขาคือพระพุทธเจ้าเราก็มาฝึกคิดแบบพระพุทธเจ้าพระองค์คิดยังไงเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยอาศัยมหาพูดทั้งหลายเนี่ยทำปริญญาทีนี้ในส่วนของลักษณะปฐวีลักษณะอาโปลักษณะเตโชลักษณะวาโยนี่อยู่ที่ไหนอยู่โดยปราศจากสสัมภาระได้ไหมไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นจะต้องอาศัยสสัมภาระปฐวีสสัมภาระอาโปสสัมภาระเตโชสสัมภาระวาโยแต่ที่ใดมีปฐวีที่นั่นต้องมีอาโปเตโชและวาโยแต่อะไรมันทำกิจมากที่สุดในสิ่งนั้นก็เลยยกให้อันนั้นเป็นใหญ่เช่นแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินเนี่ยก็ลักษณะปฐวีมันมากกว่าอย่างอื่นน้ำทะเลทั้งหลายเนี่ยที่เราเรียกว่าน้ำคืออาโปเนี่ยลักษณะอาโปมันมีมากกว่าอย่างอื่นตอนที่ไฟลุกท่วมขณะนั้นมันก็มีธาตุอื่นแต่เตโชมันทำกิจมากกว่าอย่างอื่นในขณะที่ลมมันพัดเนี่ยนะขณะนั้นก็มีธาตุสี่ถ้าลมไม่พัดเอาดินน้ำไฟไปมันจะพัดเอาอะไรไปขณะนั้นก็มีธาตุที่เหลือแต่ธาตุลมมีกำลังกว่าเพราะในที่ใดมีปฐวีที่นั่นก็มีอาโปเตโชวาโยเป็นต้นเนี่ยนะครับอย่างเมื่อก่อนสมัยเรียนประฐานเนี่ยมหาพูดหนึ่งเป็นปัจจัยแก่มหาพูดสามอย่างเงี้ยนะไม่เห็นอานิสงส์เลยไม่รู้ท่องไปทำไมก็ไม่รู้เนี่ยนะอ่านโอ้ผ่านพวกนี้ผ่านหมดเขารู้แล้ว รู้ตอนเห็นพยัญชนะนะแต่ว่าในโลกเป็นจริงไม่เคยเอามาเจริญเลยไม่เคยเอามาคิดอย่างนี้เลยไม่ยอมเห็นตามพระพุทธเจ้าคุ้นเคยแต่พยัญชนะแต่ว่าในอัตถะที่เป็นจริงเนี่ยไม่มากอย่างเช่นสสัมภาระปฐวีมันก็แบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมภายในกับภายนอกภายในเนี่ยแปลว่าในสิ่งมีชีวิตภายนอกคือนอกสิ่งมีชีวิตถ้าแปลเป็นธรรมะเขาเรียกว่าอุปาทินกะกับอนุปาทินกะอุปาทินกะก็คือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตอนุปาทินกะคือไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะตัวที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้สายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองส่วนนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตส่วนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งมีชีวิตก็คือพวกเหล็กโลหะดีบุกพวกถนนหนทางพวกเนี้ยภายนอกต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายเนี่ยพวกนั้นอ่ะไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นนะไม่ได้เป็นอุปาทินกะอันนั้นคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะทั้งหมดทั้งภายในหรือภายนอกนั่นก็คือมหาพูดถ้าค้นวิเคราะห์ไปแล้วก็มีลักษณะของมหาพูดลักษณะของมหาพูดก็ดูได้จากสสัมภาระสสัมภาระค้นไปแล้วก็จะมีลักษณะของมหาพูดทีนี้มหาพูดแต่ละอย่างก็มีสมุฏฐานที่แตกต่างกันไปปฐวีก็มาจากสมุฏฐานปฐวีก็มี4สมุฏฐานใช่ไหมถ้ามหาพูดภายนอกนะสมุฏฐานเดียวนี่ง่ายมากไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายสมุฏฐานเดียวคืออุตุเป็นสมุฏฐานค่าของดีของประณีตอันนี้เพิ่มมาอีกหน่อยนึงมีบุญเป็นปัจจัยมีบุญเป็นปัจจัยให้มหาพูดเหล่านั้นถามว่าบ้านนี่คืออะไรบ้านคือมหาพูดเหล็กหินดินทรายปูนก็คือดินเนี่ยมาประกอบกันแต่ว่ามหาพูดแต่เป็นของผู้มีบุญกับมหาพูดอีกอย่างหนึ่งของผู้หมดบุญมันก็มหาพูดนะวัตถุดิบองค์ประกอบมันก็เหมือนเดิมอ่ะอย่างรถกับเศษเหล็กเนี่ยต่างกันตรงไหนไม่ต่างกันตอนที่มีบุญนะได้รถอย่างดีใช้อ่ะนะคันเดิมนั่นแหละหมดบุญนะแปรสภาพเป็นเศษเหล็กภายในไม่กี่นาทีอันนั้นเขาบอกว่าตัวของเขาเองเป็นอุตุชรูปจริงแต่มีบุญและบาปเป็นปัจจัยเนี่ยนะอย่างเช่นวิมานของเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะมีบุญเป็นปัจจัยไฟในอบายทั้งหลายก็มีบาปเป็นปัจจัยเขาบอกว่าไฟนี่ไม่ตั้งใจไม่คนพาลแต่คนพาลนี่วิ่งไปให้ไฟมันไหม้เองเนี่ยนะบาปทั้งหลายมหาพูดลักษณะเดียวก็เหมือนกันผู้มีบุญจะได้ใช้มหาพูดอย่างดีผู้หมดบุญจะได้ใช้มหาพูดอย่างเลวถ้ากล่าวโดยความเป็นมหาพูดสัตว์นรกก็คือมหาพูดหมู่เปรตทั้งหลายก็คือมหาพูดเดรัจฉานทั้งหลายก็คือมหาพูดมนุษย์ก็คือมหาพูดพรหมเทวดาทั้งหลายก็คือมหาพูดอะไรหนอเป็นธรรมให้มหาพูดเหล่านี้แตกต่างกันกรรมนี่เป็นเครื่องทำให้มหาพูดเหล่านั้นแตกต่างกันเนี่ยนะถ้าจำแนกกรรมเนี่ยกรรมเนี่ยเป็นตัวจำแนกทำให้สัตว์ทั้งหลายเลวและประณีตคำว่าสัตว์ดังกล่าวไปเนี่ยนะภูตะที่แปลว่าสัตว์นั้นอาศัยอะไรบัญญัติว่าเป็นสัตว์ก็อาศัยมหาพูดโวหารว่าสัตว์จึงมีขึ้นอะไรหนอทำให้สัตว์เลวสัตว์ประณีตก็กรรมเพราะมหาพูดที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเราตั้งโวหารเรียกว่าเป็นสัตว์เรียกว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะเพราะอะไรทำไมจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าสัตว์เพราะอะไรเพราะความเป็นผู้คล่องในสิ่งนั้นในโลกนี้นะเราคล่องวิบากกรรมมาชรูปเรามากที่สุดอย่างอื่นเราไม่คล่องเท่าไหร่นะอย่างอื่นก็คล่องแหละแต่ว่าไม่มากเท่าวิบากกับกรรมมาชรูปคล่องในวิบากกรรมมาชรูปนี่คล่องจริงๆเลยนะคล่องจนว่าใครนี่มาลูบหน้าเราได้ที่ไหนอะผ้าของเรานะพอลูบได้นะแต่ถ้าถึงล่วงเกินมาถึงวิบากกรรมมาชรูปเราเมื่อไหร่นี่โอ้โหเรื่องใหญ่มากเลยนะนะรูปไม่ได้ขอให้มันเกี่ยวไปรูปอย่างระดับสูงยังไม่ได้นะ ก็ตามงานต่างๆนั้นมันวัยรุ่นตีกันเนี่ยเดินเหยียบเท้ากันไม่มีอะไรหรอกก็เหยียบไอ้กรรมกรรมชรูปนั่นแหละมันคล่องมากขนาดนั้นนะมันคล่องในมหาพูดเนี่ยสำคัญหมายยึดติดในมหาพูดโดยเฉพาะส่วนที่ปนเป็นผลของกรรมถามว่านรกเนี่ยใครอยากอยู่บ้างไหมสัตว์นรกกลัวตายไหมเอาไม่ขัดกันเองเหรอเอาว่าไงก็บอกว่านรกน่าอยู่ไหมไม่น่าอยู่เอาแล้วชีวิตในนรกไม่ใช่นรกหรือนรกถามนรกกลัวตายไหมสัตว์นรกอ่ะกลัวทำไมขนาดชีวิตตินซีที่มีในนรกสัตว์ยังคล่องจะกล่าวไปยายถึงสูงขึ้นกว่านั้นเนี่ยนะสัตว์ใดมั่งที่ไม่รักตัวกลัวตายมีไหมไม่มีทั้งนั้นอ๋อแหมสาธุสาธุเอาธรรมดาก่อนนะอย่าไปกระโดดข้ามไฟนักเลยนะคือเพราะคำว่าสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้คล่องแม้ที่สุดเนี่ยนะอย่างเปรตทั้งหลายเนี่ยถามว่าน่ารักไหมสวยไหมอะไรไหมไม่สวยถามว่าดีไหมชีวิตของเปรตไม่ดีเปรตกลัวตายไหมกลัวเนี่ยนะเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงในหลายๆอย่างถามเขารักตัวกลัวตายไหมรักพันมหาพูดที่เกิดจากกรรมเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์แล้วสัตว์นี่ติดข้องมากๆเลยนะไส้เดือนมันก็รักตัวมันนะแมลงก็รักแมลงงูเห่ามันก็รักชีวิตของมันแต่ละอย่างถึงจะน่าเกลียดน่ากลัวขนาดไหนสัตว์นั้นก็จะติดข้องมากเลยหนอนรักตัวกลัวตายไหมในสายตาของเราบอกหนอนนี่น่าเกลียดไหมน่าเกลียดแต่ถามว่าหนอนรักตัวเองมันไหมรักมากนะหมู่คนที่อย่างสมมติว่าคนที่น่าเกลียดที่สุดเนี่ยเขาก็ยังรักตัวกลัวตายเนี่ยนะโดยที่สุดน่าเกลียดถึงที่สุดเนี่ยนะคนอื่นลืมตาดูไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็ยังรักตัวของเขารักชีวิตของเขาขอบอกว่าสิ่งนั้นมาจากผลของกรรมเถอะสัตว์นี่ติดข้องหมดเลยโดยที่สุดแม้แต่แผลเนี่ยนะบอกน่าเกลียดใช่ไหมถามว่าเรารักแผลเราไหมรักหรือไม่รักรักมากรักเชื่อก็แผลเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยเป็นแผลมาก่อนไหมมันก็ไม่เป็นแต่พอได้เหตุปัจจัยปั๊บสิ่งนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นแผลเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะมีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งมัญญนาจริงๆเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญผิดนั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราหรือเรียกว่าปุถุชนเนี่ยย่อมสำคัญในมหาพูดทั้งหลายเพราะฉะนั้นความสำคัญตัวนั้นแหละเป็นที่มาของให้เรียกว่าเป็นสัตว์นะเป็นสัตว์แม้กระทั่งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพื้นฐานบาทของเขาก็คือสำคัญในมหาพูดผู้ที่ติดข้องในมหาพูดทีนี้ในบรรดามหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะใครประพฤติผิดในมหาพูดทำทุจริตกรรมในมหาพูดมหาพูดก็ลงโทษเรียกว่าอบายเนี่ยนะเกิดในอบายก็คือพวกที่ถูกมหาพูดลงโทษแต่ถ้าใครทำดีกับมหาพูดประพฤติถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของมหาพูดเป็นมนุษย์และเป็นเทวดาเนี่ยนะก็เป็นพูดอย่างดีหรือเป็นเทวดาเนี่ยนะภูโตเป็นพูดหรือเป็นเทวดาใช่ไหมเพราะเป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาก็เนื่องจากทำถูกต้องกับหลักมหาพูดเป็นอบายก็เพราะประพฤติผิดในมหาพูดมหาพูดไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำให้สัตว์เนี่ยเอาไว้คิดฆ่าคิดลักคิดประพฤติผิดในกามเอาไว้พูดเท็จพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดเป็นต้นเนี่ยนะอภิชฌาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ใช่ให้ไปเห็นผิดในมหาพูดอย่างนั้นหรอกแต่สัตว์ทั้งหลายก็ไปประพฤติผิดด้วยอำนาจอกุศลกรรมบถ10ในมหาพูดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลก็คืออบายแต่ถ้าประพฤติถูกในมหาพูดผลก็คือกามสุขติเนี่ยนะก็เป็นมนุษย์กับเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้ที่ใจกว้างขวางในเรื่องมหาพูดผู้นั้นนี่เป็นมารนะมารนี่ใหญ่นะใหญ่กว่าพรหมบางชั้นด้วยซ้ำไปพยามารเนี่ยถ้าทำบุญมาไม่ดีจริงไม่ได้เป็นมารหรอกถ้าว่าโดยความกว้างขวางของเขาเข้าใจกว้างนั้นพยามารเนี่ยแต่เขาเป็นกลุ่มหมู่สัตว์ที่ให้เฝ้าวัตตะอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นเทวดาที่ยินดีในวัตตะเป็นหลักเนี่ยนะไม่เห็นคุณของการออกจากวัตตะยินดีที่จะให้เฝ้าในวัตตะแต่เขาก็มีใจกว้างขวางในเรื่องของมหาพูดนะ แต่ถ้าใครคิดจะออกจากมหาพูดเขาไม่ยอมเขาขวางเนี่ยนะท่านก็ดูแลมหาพูดต่อไปเฝ้ามหาพูดต่อไปเนี่ยนะโดยรวมๆแต่ใครที่สัตว์ใดก็ตามที่จะไปเกิดเป็นมารได้เนี่ยสัตว์นั้นต้องเป็นผู้มีบุญมากเนี่ยนะต้องทำบุญไว้เยอะจริงๆต้องทำบุญดีจริงๆจึงจะได้เกิดเป็นพญามารถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่ได้ทำบุญจริงๆไม่ได้เป็นหรอกนี่ได้ไปกี่วาระแล้วนะทำปริญญาในมหาพูด4ต่อไปโดยพิจารณาพูดภูตโตเนี่ยนะภูโตเนี่ยภูตโตเนี่ยพิจารณาพูดแล้วก็เทวดาแล้วก็ประชาปฏิก็คือมารเนี่ยนะก็เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะกามภูมิ11เนี่ยเรียบร้อยแล้วปุถุชนไม่เคยทำปริญญาเลยเพราะว่าโดยรวมๆนะปุถุชนไม่เคยเอาอบายมาทำปริญญาไม่เคยเอาเปรตมาทำปริญญาเดรัจฉานมาทำปริญญามนุษย์มาทำปริญญาเทวดามาทำปริญญาแม้กระทั่งมารที่มีอำนาจใหญ่ที่สุดของกามาวจรก็ไม่เคยเอามาทำปริญญานี่ปุถุชนทั้งหลายเขาไม่ทำปริญญาอย่างนี้เขาติดเขาข้องเขายินดีในสิ่งเหล่านี้ทีนี้เนื่องจากเมื่อเขาประพฤติผิดในมหาพูดเหล่านี้เนี่ยนะก็อย่างว่าก็วนๆอยู่ในมหาพูดเหล่านี้แต่ถ้าคนที่ประพฤติถูกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วก็เป็นมารใช่ไหมที่ทำให้เกิดทีนี้มันมีคนกลุ่มคนที่ประพฤติถูกต้องในมหาพูดอีกพวกนี้เอามหาพูดมาทำฌานพวกนี้ก็กำหนดปฐวีเหมือนกันแต่กำหนดโดยอารัมมณปฐวีอารัมมณปฐวีเมื่อประพฤติดีประพฤติถูกในอารัมมณปฐวีพวกนี้ก็เกิดเป็นพรหมทวนมาดูนะว่าปฐวีอาโปเตโชวาโยอันนี้พูดตัวลักษณะก่อนนะลักษณะนี้ลักษณะก็แปลว่ากำหนดได้ว่าปฐวีนี้แข็งกำหนดได้ว่าอาโปเอิบอาบเตโชเคร่งตึงวาโยเคร่งตึงแต่ละอย่างเนี่ยที่กล่าวถึงลักษณะเพราะมันพิเศษกว่าอย่างอื่นซึ่งสภาวะทั้งหมดมี72แต่ละอย่างก็คือ1ใน72ลักษณะเหล่านี้อยู่โดยปราศจากสสัมภาระได้ไหมไม่ได้ทั้งก็เลยแบ่งพวกธาตุสี่เหล่านี้แบ่งเรียกว่าสสัมภาระสสัมภาระนี่แบ่งออกเป็นภายในกับภายนอกสสัมภาระภายในกับภายนอกถ้าเป็นภายในสรุปรวมๆ มีเท่าไหร่42ถ้าภายนอกก็ไม่ต้องนับหรอกนะเหลือบตาลืมตาไปตรงไหนก็เห็นหมดเลยนั่นแหละพวกภายนอกทีนี้พวกที่จะเกิดเป็นพูดเป็นเทวดาเป็นมารประชาบดีเนี่ยนะเขามีตารางการประพฤติกับมหาพูดนะว่าต้องทำตัวยังไงกับมหาพูดแล้วจะได้ผลอย่างไรทีนี้พวกคำว่าพูดเนี่ยก็แบ่งเป็นกลุ่มอบายเนี่ยนะกลุ่มมนุษย์ภูมิเทพพวกภูมิเทวดาเกิดในอบายเพราะประพฤติอกุศลกรรมบท10ทำชั่วในมหาพูดเหล่านี้เพราะทำบาปกับมหาพูดถ้าเป็นกลุ่มมนุษย์กับภูมิเทพเพราะทำดีในมหาพูดให้ทานนี่ให้อะไรมหาพูดรักษาศีลวิรัตเรื่องมหาพูดนะแล้วเจริญวิปัสสนาเจริญสมถะก็คิดเรื่องมหาพูดอีกอยู่ดีไม่ได้พ้นมหาพูดหรอกเชื่อเหอะวนๆอยู่ในมหาพูดนี่แหละพ้นพวกอบายคือพวกทำประพฤติผิดในมหาพูดมนุษย์กับเทวดาคือทำถูกกับมหาพูดแต่ถ้าผู้ใดทำความผิดมากับมหาพูดด้วยเช่นมนุษย์บางพวกเนี่ยนะผลของอทินนาทานเยอะกลายเป็นพวกมนุษย์ที่กันดารมหาพูดที่จริงแผ่นดินในโลกเนี่ยนะมันใหญ่โตมากแต่ว่าบางคนไม่มีแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไปอยู่ที่ไหนเขาไล่ออกหมดเลยนะมีไหมไม่น่าเชื่อเราจะเป็นขนาดนั้นแผ่นดินโลกนี่ไม่ได้เล็กๆ เลยนะตารางอู้ใหญ่โตมากแต่ว่าผิดในเรื่องของมหาพูดคือธาตุดิน เลยไม่มีแผ่นดินถ้าพืชประพฤติผิดในธาตุน้ำนะแม้แต่น้ำจะดื่มก็ต้องน้ำชั้นเลวถ้าประพฤติผิดในธาตุไฟถูกไฟไหม้เป็นต้นเนี่ยนะพันก็แล้วแต่ว่าทำดีหรือทำผิดทำถูกในเนี่ยมหาพูดแต่ถ้าเป็นเทวดาก็กุศลกรรมบท10ใช่ไหมโดยรวมๆนะเทวดาก็คือกุศลกรรมบท10ไม่ว่าจะเป็นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตแล้วก็นิมมานรดีปรนิมมิตวสวัสดีเนี่ยนะเว้นพิเศษหนึ่งเว้นไว้ให้ช่องให้มารหน่อยปรนิมนี่ก็เว้นกลุ่มมารพวกนี้ทั้งหลายตัวกรรมที่จะทำให้เกิดเป็นมหาผู้ระดับเทวดาก็คือเพราะประพฤติถูกต้องในกฎของมหาพูดเนี่ยนะถ้ามารก็ทำถูกกฎของมหาพูดพอเป็นมารแล้วมีอำนาจก็อย่างว่านะเอาไว้ทำบาปต่อนี่เรามาขึ้นพรหมพรหมนี่เขาทำยังไงกับมหาพูดเขาพิจารณามหาพูดคือโดยรวมๆแล้วนะเขามีคุณธรรมของมนุษย์คุณธรรมภูมิเทพภูมิธรรมแบบเทวดาเนี่ยเขาดีแปลว่าเขาไม่ประพฤติล่วงอกุศลกรรมบทในมหาพูดเขาก็มากำหนดมหาพูดโดยอารัมมณปัทวีนะพวกนี้ก็จะอารัมมณปัทวีก็คือมีอารัมมณปัทวีอารัมมณอาโปอารัมมณเตโชอารัมมณวาโยนะมีอารัมมณปัทวีอารัมมณเตโชวาโยพวกที่ได้ปฐวีกสิณเนี่ยนะอารัมมณปฐวีแบบปฐวีกสิณถ้าเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมประเภทอะไรทวนอีกครั้งเป็นสมมติเนี่ยนะสมมติปฐวีพวกนี้ก็เป็นพรหมนะเป็นพรหมสมมติปฐวีเป็นพรหมสมมติอาโปเป็นพรหมประเภทสมมติเตโชพรหมประเภทวาโยเป็นเตโชวาโยทีนี้มหาภูตรูปเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งวันนะคือสีใช่ไหมเป็นที่ตั้งแห่งสีมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งสีอะไรบ้างเขียวนีละสองเหลืองปีตะแล้วก็แดงโลหิตะแล้วก็ขาวโอทาตะพื้นฐานรวมๆของกสิณเหล่านี้ก็มาจากมหาพูดเบื้องหลังของสีทั้งหลายก็คือมหาพูดเพราะฉะนั้นกำหนดมหาพูดโดยใส่ใจที่วันนะคือสีเนี่ยนะพวกนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมอีกเหมือนกันเกิดเป็นพรหมก็ใส่ใจโดยอารัมมณะนั้นเป็นพรหมกลุ่มมาจากกลุ่มกสิณเจริญกสิณแล้วได้เกิดเป็นพรหมกับมีพรหมอีกกลุ่มหนึ่งที่กลับมาเจริญในพวกนี้เป็นพวกที่มาเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในกลุ่มพวกยึดถือมหาพูดก็คำว่าสัตว์เนี่ยนะคำว่าสัตว์เนี่ยโวหารที่เรียกว่าสัตว์นี่อาศัยอะไรก็อาศัยการประชุมของสสัมภาระปฐวีทั้ง42เนี่ยนะแล้วก็มีนามขันธ์อื่นๆเนี่ยก็เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะปกติเนี่ยทุกสัตว์ปรารถนาความเจริญในมหาพูดหมดเลยใช่ไหมทุกคนปรารถนาความเจริญเกี่ยวกับมหาพูดเลยใช่ไหมบอกใช่โดยรวมๆโดยมากนะผู้ที่ติดข้องในมหาพูดต้องการความเจริญมหาพูดใช่ไหมบอกใช่เช่นต้องการลาภยศสรรเสริญต้องการความสุขต้องการความไม่มีเวรไม่บีบเบียดเบียนเนี่ยนะรวมๆก็คือต้องการความเจริญเกี่ยวกับมหาพูดเพราะฉะนั้นคนที่คิดให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากมหาพูดที่สุดที่จะได้นี่เรียกว่าเจริญเมตตาขอให้เจริญด้วยมหาพูดกันนะอย่าได้เดือดร้อนอย่าได้ลำบากในเรื่องมหาพูดเลยให้มีความสุขอยู่กับมหาพูดต่อไปนี่แหละเรียกว่าเจริญเมตตาสัพเพสัตตาเวราโหนตุสุขิตาโหนตุเป็นต้นก็เป็นพวกเมตตาใช่ไหมคือเขาไม่เดือดร้อนเรื่องมหาพูดอ่ะอันนี้เป็นเมตตาถ้าเป็นกรุณา เห็นใจเขาอะนะสำหรับใครที่เดือดร้อนเรื่องมหาพูดเดือดร้อนเพราะมหาพูดภายในก็ตามเดือดร้อนเพราะมหาพูดภายนอกก็ตามก็เห็นใจเขาอะกรุณาเขาเช่นโรคทั้งหลายมันก็อยู่ในมหาพูดภายในใช่ไหมพวกโรคภัยไข้เจ็บนะเราเห็นใจเขาเดือดร้อนเรื่องเช่นโรคภัยไข้เจ็บหรือเขาเดือดร้อนเรื่องมหาพูดภายนอกที่เรียกว่าทรัพย์สินทั้งหลายเขาเดือดร้อนเรื่องปัจจัย4ก็เห็นใจเขาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์คิดบำบัดทุกข์อันนั้นก็เป็นกรุณาถ้าใครเจริญด้วยมหาพูดอยู่แล้วก็ขอมุทิตาด้วยนะขอมุทิตาด้วยสำหรับคนที่กำลังได้รับความเจริญในมหาพูดแม้กระทั่งคำชมในเสียงที่ชมมันก็คือผลพวงของมหาพูดเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมหาพูดเพราะฉะนั้นขอให้เจริญอยู่ในมหาพูดต่อไปอันนั้นก็เป็นมุทิตาส่วนอุเบกขาก็ใส่ใจโดย3ประการนั้นเนี่ยนะวางตนเป็นกลางอย่างเดียวก็มหาพูดก็จะเป็นไปตามนั้นนะสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นแหละเพราะพวกพรหมโดยรวมๆเนี่ยนะก็ยังพันอยู่เกี่ยวกับมหาพูดอยู่เขาจึงเลยเรียกว่ารูปพรหมเนี่ยนะเลยจึงเรียกว่ารูปพรหมเพราะพรหมทุกชั้นที่เป็นรูปพรหมเนี่ยเกี่ยวข้องกับมหาพูดพื้นเพเดิมมีฉันทราคะในมหาพูดมันพรหมทุกชั้นเนี่ยนะที่เป็นรูปพรหมโดยรวมๆแล้วติดข้องในมหาพูดเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังของการเกิดในภพนั้นๆทั้งหมดเนี่ยยังตัดฉันทราคะในมหาพูดไม่ได้ผู้ที่ตัดฉันทราคะในมหาพูดได้เนี่ยนะคือพระอรหันต์อย่างเดียวจะพระอรหันต์เท่านั้นนะถ้านาคามียังมีฉันทราคะในมหาพูดเพราะว่ามหาพูดเป็นที่ตั้งวรรณกสินเป็นที่ตั้งแห่งพูดตกสินเป็นที่ตั้งแห่งพรหมวิหารเพราะฉะนั้นมหาพูดเหล่านั้นเนี่ยเบื้องหลังลึกๆแล้วพวกรูปพรหมทั้งหลายก็ยังติดข้องในมหาพูดอยู่ทีนี้อยู่ที่ว่าคุณภาพของการเจริญกรรมฐานกว่าจะได้มหาได้ระดับสมมุติปฐวีที่เป็นพรหมเนี่ยก็แบ่งเป็นอย่างที่กลับหมดเนี่ยนะกสิณปฐวีอาโปเตโชวาโยกสิณเนี่ยนะกับวรรณกสิณนีและกสิณปีตกะกสิณโลหิตกสิณโอทาตกสิณเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยกลุ่มธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งปฐมฌานได้ไหมได้เป็นอารมณ์ของปฐมฌานได้ทีนี้ปฐมฌานมันก็แบ่งออกอีกว่าได้กสิณอย่างเหล่านี้สักแต่ว่าได้ได้ฌานสักแต่ว่าได้ไม่ได้คล่องแคล่วไม่ชำนาญอะไรกับเข้าหรอกอันนี้พวกถ้าไปเกิดเป็นพรหมนะประเภทไหนบริษัทพรหมถ้าชำนาญทรงตัวคล่องแคล่วเป็นอย่างดีรักษาคุณภาพได้พวกนี้เป็นปุโรหิตนะปุโรหิตาพรหมถ้าเป็นนาต้องการจะได้ฌานชั้นสูงแต่ว่ายังเจริญไม่สำเร็จเนี่ยนะชำนาญอย่างคล่องแคล่วมุ่งจะเอาฌานชั้นสูงต่อไปพวกนี้ก็เป็นมหาพรหมมันปฐมฌานภูมิเนี่ยแบ่งออกเป็นปริสัทธาพรหมปุโรหิตาพรหมและมหาพรหมทีนี้ปุถุชนเนี่ยสำคัญในพรหมเหล่านี้เนี่ยนะโดยความเป็นพรหมเป็นต้นด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิสำคัญด้วยตัณหาเป็นยังไงเราอยากเป็นพรหมบ้างอ่ะเขาว่าพรหมนี่ดีเหลือเกินมีอำนาจมากเป็นต้นเนี่ยนะมีความสุขอยากได้ยังอยากเป็นพรหมบ้างอันนี้เป็นลักษณะของตัณหาถ้ามานะล่ะพวกพรหมนี่มีมานะไหมมีเพราะพรหมก็ยังมีมานะอีกนะมานะว่าฉันเนี่ยเป็นพรหมพวกแกเนี่ยเลวหมดเลยสู้พรหมไม่ได้หรือมานะว่าเราเนี่ยต่ำกว่าพรหมมากเนี่ยนะเป็นต้นนี้ก็เปรียบเทียบกันใช่ไหม